Nasima da sahara purma da janan me waya salamuna purma da janan me waya salamuna zayam pajda par hara chhi me nakre zama o manas waluna chhi me nakre zama o manas waluna dalta ajam kisar nagonyam pa hasratun ki mahzuniyam pa hasratun ki mahzuniyam ma uwala dilbara jista da khuli rauzi wakram di danuna jista Nasima da sahara purma da janan me waya salamuna purma da janan me waya salamuna zayam pajda par hara chihir me nakri zama o manas waluna chihir me nakri zama o manas waluna aita sababati sahara yam pazan ki bandi parhara yam pazan ki bandi parhara zayam autar autara ma padar khwas dartani wali dila suna ma padar زیم او تر او تر ما پا در خواست در تانی ولی دل سنا ما پا در خواست در تانی ولی دل سنا نسیم دا سحرا پرما دا نجانان میوای سلامنا پرما zayam pajda par hara chihir me nakre zama o waya swaluna chihir me nakre zama o waya swaluna kasti malan dama dini wai khadim dadangi me nari wai khadim dadangi yam zra band par hara wa mala raula dar maluna malhamuna wa mala raula dar maluna malhamuna yam zra band par hara ai mala raula dar maluna marhamuna ai mala raula dar maluna malhamuna nasima da sahara purma da nijanan me waya salamuna purma da nijanan me waya salamuna zayam pangla par hara chihir me nakle zama o manas waluna chihir me nakle zama o manas waluna da zindagi nana pohigam da zapatanga halosigam da zapatanga halosigam zma umana khabara nasimata tapo khuzuklam darkhwastuna nasimata tapo khuzuklam darkhwastuna ای زما و من خبره نسیما تا تا پا خوزو کرم درخواستونا نسیما تا تا پا خوزو کرم درخواستونا ای های نسیما دا سهره پرما دا می وای سلامونا پر ما د جانان می وای سلامونا زیم پندړه پر هرا چهر می نکړ زما عمان سوالونا چهر می نکړ زما عمان سوالونا چه می کال او د یار وای دیدن نصیب زما دلدار وای دیدن نصیب زما دلدار وای خوشحال با وای اکثرا دلتا تنها پمتری کی هجرانو نا دلتا نسمه دا سحرا خرما دا لجانان میوای سلامونا خرما دا لجانان میوای سلامونا او هو زیم پزڑا پر هرا چهیر می نکڑ زما او من سوالونا چهیر می نکڑ زما او من سوالونا شافر حسن یا امتیم دا شافات یا امیدیم دا شافات یا امیدیم بس بیریم پا خطر شافر حسن بد جانا لکونا تنا شافر حسن بد جانا لکونا تنا های های بس بیریم پا خطر شافر حسن بد جانا لکونا تنا شافر حسن بد جانا لکونا تنا نسمه دا سحرا پرما دا لجانان میوای سلامونا پرما دا لجانان میوای سلامونا ہو ہو زیم پجڑ پر حرا چهیر می نکڑ زما او من سوالونا چهیر می نکڑ زما او من